copilărie, luta ta îi plăcea să cânte, să joace, cât un pic să bea. S-a dus tinerețea, vremea i-a trecut, mândru-i de urmașii că-i seamănă mult. S-a dus tinerețea, vremea i-a trecut, mândru-i de urmașii că-i seamănă mult. Când ies cu tata pe stradă, oricine poate să vadă, doi amici se-ntrec cu gluma, el cândva și eu acum. Când ies cu tata pe stradă, oricine poate să vadă, doi amici se-ntrec cu gluma, el cândva și eu acum. I-a fost dragă viața și mie la fel, el cu ani în spate, eu mai tinere. Fire albe are, vremea i-a trecut, mândru-i de urmașii că-i seamănă mult. Fire albe are, vremea i-a trecut, mândru-i de urmașii că-i seamănă mult. Când ies cu tata pe stradă, oricine poate să vadă, doi amici se-ntrec cu gluma, el cândva și eu acum. Când ies cu tata pe stradă, oricine poate să vadă, doi amici se-ntrec cu gluma, el cândva și eu acum. Mi-a venit și mie vremea să mă sor, să nu umblu noaptea, s-o las mai domor. Vinul și răchia parcă ori se car, iată-mă deodată om de bază în sat. Iar feciorul mare și-a făcut armata și cu grijă calcă urmele lui tata. Când ies cu tata pe stradă, oricine poate să vadă, doi amici se-ntrec cu gluma, el cândva și eu acum. Când ies cu tata pe stradă, oricine poate să vadă, doi amici se-ntrec cu gluma, el cândva și eu acum.